dagens barn? Jeg dagens barn. Du sulten? Jeg dagens barn, og da... Jo. Ja, hva da? Jeg tror jeg må ta tak i majones. Majones? Er det det beste du vet? Ja, men jeg vil ikke ha det. Det er beste du vet, men jeg vil ha noe annet. Hva du vil ha da? Nei, ikke stå på deg. Hvorfor det? Hva du vil ha? Og det er som... Ja, hva da?